الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نوع أقسام العلوم وفاوت مقادير الإدراك والفهوم وباين بين العقول والحلوم وأقام المتيقظ ينبه النؤوم أحمده حمدا يستمر ويدوم وأعترف بأنه الحي القيوم وأصلي على رسوله محمد أشرف خاتم لخير مختوم وعلى أصحابه وأتباعه إلى أن يجتمع الخلق للفصل ويقوم وأسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة قبل يدرسيت هيني كهوة tunapata kahawa kidogo alafu tunaingia kusikiliza darsa tukiwa roho zetu zimetulizana kabisa. Kwa hiyo leo biidhnillahi alkarim bakora yetu ya ustadh inakwenda kumwadhibu kijana huyu ambaye ni Abu Muawiya Hassan Awad katika majlisi yetu hii ya tano. Jana katika majlisi ya nne, kumbuka kwamba tuliishia katika maneno yanayonasibishwa kwa Sheikh Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala, maneno ya Sheikh Uthman As-Salimi. Anasema kwamba Sheikh Fauzan amemfaudhuru Muhammad al-Imam kwa yale aliyosema. Tulisoma siku ya jana ile fatawa ama yale maelezo, lakini hatukuweka tarjama. Tukaanza kujibu majibu yetu namna tunavyoikataa kauli hii. Lakini leo insha Allah tutaondokea hapo. Tuliahidi kwamba ziko hoja ngapi ikhwa? Tatu. Nilisema ziko zaidi, lakini sisi tutaweka tatu insha Allah. Tulianza na ya kwanza, lakini je, kweli Abu Muawiya na genge lake wanategemea fatawa hii ya Sheikh Fauzani? Tumeelewana? Je, ni kweli wanategemea fatawa hii ambayo inasemekana Sheikh Fauzani amempa udhur Muhammad al-Imam, ni kweli au tunawasingizia? Tumeelewana? Sisi tumesema kila kitu tunaenda kwa dalili. Kwa hiyo kabla hatujaendelea na darasa ya leo insha Allah, hebu tumsikilize Abu Muawiya. Kweli Abu Muawiya, nakuuliza mimi Abu Rajab Abu Uthman, kweli Abu Muawiya katika utetezi wako wa kumtetea Muhammad al-Imam unatumia maelezo haya ya Uthman As-Salimi ambayo yanayategemeza kwa Sheikh Fauzani? Ni kweli hili jambo? Hebu tujibu Abu Muawiya. Naanza na msimamo wal Imam al-Alim al-Allama Salih al-Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan al-Fauzani. Huyu sina sharhi, hataki mazungumzo huyu. Huyu ni bwana wa chuoni mkubwa na sote tunamfahamu. Yeye naye ni katika watu waliompa udhuru Muhammadul Imam. Tumemsikia Abu Muawiya. Tumemsikia. Anasema yeye Sheikh Salih Al-Fauzan ni katika watu waliompa udhuru Muhammad al-Imam. Sasa ngoja leo tuitafsiri yale maneno yaliyonukuliwa kwa Uthmani As-Salimi ambayo yameandikwa na Abu Abdurrahman Ahmad Ash-Shu'aibi, ambayo yapo pia katika YouTube ya Uthmani As-Salimi. Sasa inasema: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwani ijtama'tu bi Sheikh Uthman As-Salimi fi yawm al-ithnain al-muwafiq, yani assalamu alaykum wa rahmatullahi, ndugu zangu nimekutana na Sheikh Uthman As-Salimi siku ya Jumatatu ya tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 1436 hijria. Wakal akasema annahu kwamba yeye ijtamaa bifadhilati Sheikh Saleh al-Fawzan bimaktabihi fil ifta, kwamba yeye alikutana na Sheikh Saleh Fawzan ofisini kwake anakotolea fatwa. Mnaelewa vizuri mpaka hapo? Mmeelewa? Yani Asalimi Uthmani Asalimi anatoa maelezo kuwaeleza hawa wakina Abu Abdurrahman kwamba alikutana na Sheikh Saleh al-Fawzan katika ofisi yake, maktaba yake ambayo anatolea fatwa. Tumeelewana? Anasema wasaala Sheikh Uthman anil wasiqati al-mubrama baina al-hawathati wa Sheikh Muhammad al-Imam. Sheikh Uthman akamuuliza kuhusiana na mkataba uliofungwa baina ya Mahuthi yani Mashia pamoja na Muhammad al-Imam. Wabayana Sheikh Uthman anna al-wasiqata fiha anna al-hawathata ikhwanuna, na akabainisha Sheikh Uthman kwamba mkataba unasema Mahuthi yani Mashia ni ndugu zetu. Wa ba'du bunudi litifaqi ajaba bima annaha qad waqa'at intihaa al-amd, na baadhi ya vipengele vya mkataba amejibu kwamba kwa vile jambo limeshatokea basi limeisha. Yani ajaba Sheikh Fawzan akajibu bima annaha qad waqa'at intihaa al-amd, kwa kuwa jambo limeshatokea basi limeisha. Yani hilo jibu lilikuwa la nani? La Sheikh Fawzan, kwa sababu tayari mkataba umefanyika, mkataba wa Mashia. Mashia akasema ni ndugu zetu, kwa sababu jambo limetokea basi mkataba umeisha. Thumma sa'ala al-Sheikh Jamil al-Hamali wa kana fi nafs al-majlis lakin al-wasiqah 'alayha dhajjatun bayna tullab al-'ilm hatta annahum ja'alu al-Sheikh Muhammad al-Imam min al-ikhwan wa dhalun mudhillun. Anasema kisha Sheikh Jamil al-Hamali akauliza, naye alikuwepo kwenye jilsa, yani alikuwepo kwenye ile jilsa ya Sheikh Fawzan, akauliza akasema lakini mkataba umeleta vurugu baina ya wanafunzi, yani lakin al-wasiqata alaiha dhajjatun baina tullab al-ilm, lakini mkataba umeleta vurugu baina ya wanafunzi. Hatta annahum ja'alu al-Sheikh Muhammad al-Imam min al-ikhwan wa dhalun mudhillu. Anasema akauliza huyo akaeleza huyo Sheikh Jamil al-Hamali kwamba mpaka wamemfanya Sheikh Muhammad al-Imam, yani mpaka wanafunzi kafikia wakamfanya Sheikh Muhammad Imam ni katika maikhwani na ni mpotevu na mpotevaji. Yaani imefikia wanafunzi wamemfanya Sheikh Muhammad Imam ni katika maikhwani na vile vile ni wapotevu na ni mpotevu na mpotevaji. Yaani waliomfanya muikhwan Muhammad al-Imam, muulizaji anasema ni watu gani? Watu gani? Wanafunzi. Hii nukta ikamateni vizuri. Qala al-Sheikh Saleh al-Fawzan la alaykum minkum. Sheikh Saleh Fawzan akasema achaneni nao hao. Kaambiwa waliomfanya muikhwani Muhammad Imamu ni wanafunzi, halafu akamfanya kwamba ni nani? Kwamba ni mpotevu na mpotezaji. Kwa Sheikh Saleh akawaambia la alaykum minhum, achaneni nao hao. واقبلوا على طلب العلم الشرعي, نايلكيني كني كيتفوت العلم يا كشريا. واتقوا الله ما استطعتم, نمشيني الله كياس موجاتو حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا, مبكى الله سبحانه وتعالى اتكبك جاليني فرجا ومخرجا نسيم يا كتوكيا. ونايلكيني كنكو. وقال الشيخ صالح أن الشيخ محمد الإمام هو أعرف بحاله أي بحال البلاد. الشيخ صالح أمسيما كوا محمد الإمام أنا جوا زيد حالياك يعني حاليا انتياك. مليوانا Kwa hiyo na mkusanyiko huu ulikuwa siku ya Alhamis tarehe 23 tarehe 22 Rabiu Thani mwaka 1436. Ameiandika Abu Abdullah Abu Abdurrahman Ahmad Ash-Shu'aibi. Hii haya maelezo haya ndio Abu Muawiya anayatumia, anasema Sheikh Saleh amempa udhur Muhammad al-Imam. Tumeelewana? Amempa udhur Muhammad al-Imam. Tulianza jana tukasema hoja yetu ya kwanza ya kulikataa hili, na baadaye sauti itajirudia tena inshallah. Tasikiliza sauti baadaye tena. Ni kauli ya Abu Muawiya yeye mwenyewe. Hii ni kaida yake mwenyewe. Tumeelewana? Sio kaida yetu. Ni kaida ambayo kajitengenezea yeye mwenyewe. Anasema na ndio maana mimi kaida yangu katika mambo ya fitna, shekhe anajua hapa, huwa sikubali kuchukua ya mtu yeyote katika wakati wa fitna, yani sikubali kuchukua kauli ya mtu yeyote katika wakati wa fitna isipokuwa nikimsikia kwa sauti yake. Umeelewana? Tunisikia sauti jana. Hii ni kaida ya Abu Muawiya. Kwa hiyo mambo matano tunayapata kwa Abu Muawiya kutokana na kanuni hii aliyojiwekea yeye mwenyewe kuhusiana na fitna, na tukiangalia utetezi wake kwa Muhammad Imam. Tunapata takriban mambo matano kwa Abu Muawiya. Jambo la kwanza, hatutaji bado hatujataja hoja ya pili. Tumeelewana ikhwa? Kwenye hii kaida aliyojiwekea Abu Muawiya, tunapata takriban mambo matano kwa utetezi wake kwa Muhammad Imam. Jambo la kwanza, Abu Muawiya hana thabat. Ni mutalawinu. Ni mtu wa kubadilika badilika. Tumeelewana? Ni mtu wa kubadilika badilika. Haikubaliki kwa Hassan Awad kuchukua kauli hii inayoegemezwa kwa Sheikh Fauzan kwa sababu hakuna sauti yake. Hii ni kaida yake yeye mwenyewe Hassan Awad. Tumeelewana? Kwa hiyo sisi hatukubali kuchukua utetezi huu wa Hassan Awad kwa sababu ya hii kaida yake, kwa sababu hakuna sauti kutoka kwa Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo kuitumia riwaya ya udhuru wa Sheikh Fauzan kwa Muhammad Imam bila kuthibitisha kwa sauti ya Sheikh Fauzan mwenyewe, huku ni kujigonga na kukosa thabati. Ndio maana tukasema Abu Muawiya ni mutalawinun. Yeye mwenyewe kajiwekea kaida. Tumeelewana? Kaitaja. Halafu anakuja analeta sauti ya Sheikh Fauzan, analeta maelezo ya Sheikh Uthman As-Salimi. Tumeelewana? Ambayo maelezo hayo hayana sauti ya Sheikh Fauzan. Kwa hiyo hiki ni hii ni kuonyesha kwamba yeye ni mutalawinu. Ni mtu ambaye hana thabati. Kwa nini ajiwekee kaida halafu aende kinyume na kaida yake? Tumeelewana hapo? Kwa hiyo hii ni jambo la kwanza. Na tunaambiwa wa iyyaka wa talawun fa inna dina Allah ta'ala wahidu. Tahadhari na kubadilika badilika. Ole wako na kugeuka geuka. Fa inna dina Allah ta'ala wahidun. Huu ujumbe kwa Abu Muawiya. Hakika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Umejiwekea kaida Abu Muawiya, basi nenda na hiyo kaida yako. Tumeelewana? Usitetee Muhammad Imam kwa kutumia utetezi huu wa Uthman As-Salimi kwa sababu hakuna sauti ya Sheikh Saleh Fauzani. Hii ni kaida yako mwenyewe. Lakini jambo la pili tunalolipata kwenye kaida hii ya Abu Muawiya, kwamba Abu Muawiya ni sahibul hawa, ni mtu wa matamanio. Kwa nini nikasema ni mtu wa matamanio? Binafsi nashangaa kumsikia Abu Muawiya anatumia riwaya hii isiyokuwa na sauti kumtetea Muhammad Imam na kuwabeza masalafi walioshikamana na jarhu za Sheikh Rabi'i na Sheikh Ubaidi Allah waifad. Hii ni alama ya kupinda alionayo Hassan Awad. Hii ni alama ya kupinda alionayo Hassan Awadh Abu Muawiya, kuonyesha kwamba hana thabati katika dini. Elewana, hana thabati katika dini yake, na ni mtu anayekwenda na matamanio ya nafsi yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, wala tattabi'i al-hawa fayudhillaka an sabilillah, wala usifuate matamanio yatakupoteza an sabilillah, kutokana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la pili tunalopata kuhusiana na hii kaida Abu Muawiya na yeye kuiacha kuifanyia kazi, yeye ni sahibul hawa, ni mtu wa nini, wa matamanio. Pale ambapo anaona kaida haimuafiki haifuati, umeelewana, na ni kaida yake. Lakini pale anapoona inamuafiki anaifuata hiyo kaida. Jambo la tatu ni muongo. Ni nani? Ni muongo. Kwa nini nasema muongo? Kwa sababu jarhu ya Sheikh Ubaidi Al-Jabiri sauti yake ipo, na jarhu ya Sheikh Rabia sauti yake ipo, lakini anazikataa jarhu hizo, tena ambazo ni mufassar, zilizothibiti kwa sauti zao, kisha anakubali maneno ambayo hayajathibiti kwa sauti, ilhali yeye mwenyewe amesema kwenye majlisi hiyo hiyo moja kwamba hakubali maneno kwenye fitna isipokuwa kwa sauti ya msemaji. Fa aina sidqu ya Aba Muawiya, basi uko wapi ukweli ewe Abu Muawiya? Kwa wapi ukweli ewe Aba Muawiya? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar وما يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث عبد الله اللي يبكليه وانا امام مسلم وكيانا كتك صحيح مسلم لحديث 1809 انتومي صلى الله عليه وسلم انا سيما تحذارين من وونغو حقيقة وونغو هم فلكي امتو كتك وحاربيف نحكي او كتك ووفو na hakika uovu umpelekea mtu katika moto. Na atasema, ataendelea mtu kusema uongo, atasema mtu uongo, na ataendelea kusema uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka iandikwe mbele ya Allah kwamba mtu fulani ni muongo. Mtume katahadharisha na uongo, lakini yeye inaonyesha ni muongo, kwa sababu kaida yake anachukua wakati wa fitna kile kilichothibiti kwenye sauti. Sauti ya Sheikh Rabi ipo akimtahadharisha Muhammad Alima, sauti ya Sheikh Ubaidi ipo. Kwa nini asichukue, achukue maneno ya Uthmani Asalimi ambayo haina sauti ya Sheikh Fauzani? Kwa hiyo yeye ni muongo, kanuni aliyojiwekea yeye mwenyewe halafu haitekelezi. Abu Saidi upwa, yeye mwenyewe haitekelezi. Jambo la nne ambalo tunalipata kwenye kaida hii ya Abu Muawiya, kwamba anachuki na Sheikh Rabia, anachuki na Sheikh Rabia. Mwanzo wakati tunaanza, yani hizi bakora ikhwa, ni kueleza hali ya Abu Muawiya. Tulieleza yale mazonge yake katika jilsa ya kwanza, anapomtetea Ibn Hadi kuwaponda baadhi ya duati hapa Tanzania, kiwemo Dr. Khamisi Imam Allahu yahfamu, anasema kwamba yeye ndio kabeba bendera ya Saafi. Tukaona namna gani anavyomtetea muikhwani Erdogan, namna inavyochafuliwa serikali ya Saudia yeye haitetei. Lakini tukaona namna gani anavyoisema vibaya serikali ya Saudia kwamba ni mabwana wa hard break. Sinelewa? Na tumeona kwamba Muhammad Imam ni ikhwan, Sheikh Ubaidi anasema ni ikhwan. Tumeona? Sasa hebu angalia mazonge haya, lakini bado kijana huyu ukiangalia hii kaida aliyojiwekea, anaonyesha chuki kwa Sheikh Rabia. Na hii masala ni lazima waifahamu. Na hapa wala tusimsingizie, tusikilize sauti yake Abu Muawiya, uone namna gani anaonyesha chuki kwa Sheikh Rabi'i hafidhahullah subhanahu wa ta'ala. Naomba ifahamike kitu kimoja, katika zama hizi za fitna ni zama ambazo nukulati zinakuwa nyingi sana, na kuna watu wanaingia katika fitna sio kwa sababu ya kutaka dini na kupenda dini, kwa wako tayari wayaunganishe baadhi ya maneno ambayo sio sahihi. Na ndio maana mimi kaida yangu katika mambo ya fitna, shekhe anajua hapo, huwa sikubali kuchukua kauli ya mtu yoyote, huwa sikubali kuchukua kauli ya mtu yoyote katika wakati wa fitna, ila idha sami'tu bi sautihi, isipokuwa nitakapokuwa nimesikia. Kwa nini? Maana mnasikia katika mitandao, dakhalna ala Sheikh Rabi' faqala lana dakhalna ala Sheikh Rabi', unaenda Makka hakuna wa kumtembelea isipokuwa Sheikh Rabi'. Huyu ndio Abu Muawiya, huyu ndio Abu Muawiya. Abu Muawiya kauli yake ya kushurutisha sauti wakati wa fitna ameitamka katika munasaba wa kumtaja Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala. Tumesikia sauti kwenye munasaba anapomtaja Sheikh Rabi', yeye ndiyo anashurutisha hii kaida yake ya sauti. Kwa hivyo inatafsirika kwamba fitna aliyoikusudia ni jarhu za Sheikh Rabi' na Sheikh Ubay. Halafu angalia anavyochukia kwamba yani wewe unakwenda Makka humtembelei mtu yeyote, yani unamtembelea Sheikh Rabi' tu. Umeona hatari ya huyu kijana? Hapo anasema unasikia watu wanasema Abu Muawiya una nini? Haya sauti yake iko wapi Sheikh Fauzani? Juu ya haya maneno. Manake ndio kaida yako. Na mwanzo umesema unaleta kauli ya Sheikh Fauzani, utetezi wa Sheikh Fauzani, iko wapi kauli yake? Ndio maana kauli za wanawachuoni wengine anazipokea kwa mikono miwili, anazikubali pasi na uthibitisho wa sauti, kwa sababu fitna anaona Abu Muawiya ipo kwa Sheikh Rabi' na kwa Sheikh Ubayd hafidhahum Allah, huyo ndio Abu Muawiya. Wa kaifa la, na kwa nini asimchukie Sheikh Rabi' ilhali yeye sasa hivi anashirikiana na mahalabi wa Mombasa? Juzi hapa alikuwa na Abu Bilali Nu'man, mfuasi wa Ali al-Halabi. Sasa vipi asimchukie Sheikh Rabi'? Tumelewana? Kwa hiyo hizo ni baadhi ya vipengele vinavyohusiana na kadhia hii. Sasa hoja ya pili, tukiachana na hiyo, hoja yetu ya pili, tulikuwa tunazungumzia kanuni ya Abu Muawiya, sio? Hoja yetu ya pili inayotufanya tukatae maneno haya ya Sheikh yanayonasibishwa kwa Sheikh Fauzani, hoja yetu ya pili ni ipi? Riwaya inayonasibishwa kwa Sheikh Saleh Al-Fauzani hafidhahullah ta'ala ina mapungufu mengi. Haiwezekani tuache jarhu mufassar za Sheikh Rabi' na Sheikh Ubayd hafidhahum Allah zenye hoja na dalili za wazi, halafu tukachukue riwaya hii ya Sheikh Uthman As-Salimi ambayo imetoboka toboka upande wa matni yake. Sikiliza anasema, ukisikiliza ile riwaya inasema, wasaala ash-sheikh Uthman anil wathiqati al-mubrama baina al-hawasati wa sheikh Muhammad al-Imam. Kwa maana As-Salimi akaulizia kuhusiana na wasika, yani Sheikh Uthman akaulizia, akamuuliza Sheikh Fauzani kuhusiana na wasika, mkataba uliofungwa baina ya Makhusi na Muhammad Imam. Angalia hiki kipengele, hakuna nafsu ya sali. Alimuuliza vipi? Imeeleza. Kwa hiyo hakuna nafsu ya sali, hatujui Sheikh Fauzani ameulizwaje. Kaifia ya sali ikoje? Hata ukizingatia muulizaji ni katika wafuasi wa Muhammad Imam. Kwa hiyo ni wazi kwamba alienda kwa Sheikh Fauzan kumtafutia udhuru Muhammad Imam. Na wanawachuoni wanatoa fatwa kulingana na kaifia ya sali alivyoulizwa. Umeelewana? Namna ulivyomuuliza ndivyo anavyojibu. Sasa hatujaona ile kaifia ya sali ilikuja vipi. Lakini mbili, kwa nini Sheikh Uthmani Asalim hakwenda kwa Sheikh Rabi? Kwa nini hakwenda kwa Sheikh Ubayd? Kwa sababu mashehe hao wameamiliana na Muhammad Imam kwa miaka mingi. Wamefanya naye da'wa, wamekaa naye vikao vingi, kukabiliana na kadhia mbalimbali na kutatua mizozo ya mashehe wa Yemen. Bali Sheikh Ubayd amefanya ziara kwenye markazi zao na alisimama kidete kuwanusuru wao kutokana na fitna za Hajuri na vijana wake, hata akatukanwa na kuhizibishwa na Hajawira kutokana na maukifu hizo. Kwa nini leo wamkwepe? Anawakwepaje hawa? Kwa sababu wanamjua zaidi Muhammad Ima na hali zake kuliko Sheikh Fauzan. Tumeelewana? Kwa hiyo hii ni hoja yetu ya pili kwenye hii swali. Hakuna kaifia ya sali, lakini kwa nini wasiende pia kwa Sheikh Rabi? Lakini tatu, inasema kwenye ile yale maelezo, wabayana Sheikh Uthman anna alwathiqata fiha anna alhawathata ikhwanuna, yani na akabainisha Sheikh Uthman kwamba mkataba unasema mashia ni ndugu zetu. Umeona Sheikh Uthman anambainishia Sheikh Sali. Kwa nini Sheikh Uthmani Asalimi ameishia kutaja undugu ule wasika tuliusoma? Kwa mujibu wa riwaya yake hajamwambia Sheikh Fauzani kwamba mkataba wa Muhammad Imamu na Mashia Maghuthi unasema adui wetu ni mmoja, Mola wetu ni mmoja, na tofauti baina ya Maghuthi Mashia na sisi ni katika mambo ya fiqh tu. Kwa nini ili hajamwambia? Melewa hapo. Kwa nini amwambie tu hili moja? Hakusema hayo kumwambia Sheikh Saleh Al-Fauzani hafidhahullah kwa mujibu wa riwaya yake hii. Kwa nini asisome mkataba wote? Nne, kipengele cha haya maelezo kinasema wa ba'dhu bunudi litifaqi ajaba bima annaha kad waqa'at intihaul amr. Na baadhi ya vipengele vya mkataba amejibu kwamba kwa vile jambo limeshatokea basi limekwisha, yani hilo jibu ni la Sheikh nani? Sheikh Fauzan. Kwa kuwa jambo limetokea basi jambo limekwisha. Tumeelewana? Kwa kuwa jambo limetokea basi jambo limekwisha. Mkataba una vipengele vitatu. Mwanasheria yuko pale anajua. Mkataba una vipengele vitatu. Lakini Sheikh Uthmani Asalim anasema alitaja baadhi ya vipengele na hakutaja vipengele vyote. Inawezekana amesoma kipengele kimoja au amesoma nusu au robo ya kipengele, hali ambayo inaleta mashaka ikiwa Sheikh Fauzan alifahamu yote yaliomo kwenye mkataba au baadhi tu. Kwa hiyo inatukia mashaka. Na tano, yale maelezo yanasema thumma salahu Sheikh Jamil Al-Hamali wakana fi nafsi almajlisi lakin alwathiqata alayha dajjatu baina tullab alilm hatta annahum ja'alu ash-shaykh Muhammad al-Imam min al-ikhwan wa dalun mudhil. Yani riwaya inasema wanafunzi wamemjalia Muhammad Imam kuwa muikhwani na mpotevu. Hivi ndivyo alivyoambiwa Sheikh Fauzani kwa mujibu wa riwaya hii, na huu ni upotoshaji. Tumeelewana ikhwa? Waliomjalia Muhammad Imam kuwa muikhwani na mpotevu ni Sheikh Ubayd Al-Jabiri na Sheikh Rabi. Kwa nini wasimwambie Sheikh Fauzani hivyo? Hao ndio waliomjeruhi wakamtahadharisha na kumbidaisha. Kwa hiyo riwaya hii inatoa ishara kwamba waulizaji walienda kumtafsia udhuru Muhammad Imam, ndio maana wamehafifisha jambo la ukhwani na upotevu lionekane limesemwa na watu wadogo kielimu, wanafunzi. sita. Qala Sheikh Salih Al-Fawzan, la alaykum minkum, la alaykum minhum. Kauli ya Sheikh Salih sasa akajibu akasema achaneni nao hao, ni matokeo na natija ya kunasibisha jaruku kwa wanafunzi, ilhali wasemaji ni wanachuoni wakubwa wenye kuzingatiwa, na Sheikh Fawzan katika mlango wa jaruhu na taadhili anawazingatia. Lau kama muulizaji angesema jaruhu hii imetoka kwa Sheikh Rabi', imetoka kwa Sheikh Ubaid na wasika akasomewa wote, bila shaka jawabu yake ingekuwa tofauti na hii. Kwa hiyo tunapata mashaka juu ya uulizaji huu, bado tunazidi kupata mashaka. Saba, kwa nini muulizaji hakumweleza Sheikh Fawzani kwamba Muhammad Imamu ameutangaza mkataba wake siku ya Eid kwa ushujaa mkubwa, na akajisifu kwamba jambo liko mikononi mwake, kwa maana hakulazimishwa? Kwa nini hakumweleza hayo? Ikiwa hakwenda kumtafutia udhur Muhammad Imam, kwa nini asibainishe jambo kubwa kama hili? Tulisoma katika wasika, tukasoma ile khutba ya Muhammad al-Imam, tunakumbuka. Kwa nini asimueleze haya Sheikh Salih bin Fawzan? Nani? Sheikh Fawzani hajui hali ya Muhammad Imam kama anavyojua Sheikh Rabi' na Sheikh Ubaid, na hilo linathibitishwa na kauli yake aliposema, wa qala Sheikh Salih anna Sheikh Muhammad al-Imam huwa a'raf bihalihi. Kwamba Muhammad Imam anajua hali yake, kuonyesha kwamba hajui uhalisia wa hali yake, ndio maana hajasema Muhammadul Imam ma'dhurun. Hajasema Muhammad Imam ni mwenye kupewa udhuru. Hajasema hivyo. Tumeona? Ingawa Abu Muawiya anasema kapewa udhuru na Sheikh Fawzan. Hakusema hivyo kwamba Muhammadul Imam ma'dhurun. Na lau kama Sheikh Fawzan angejua mafungamano ya Muhammad Imam na maikhwan, kuwapenda kwake wakina Zindan na kuwasifia, kuchukia kwake jihadi ya Saudi Arabia dhidi ya Maghuthi, kuwabashiria jahannam masalafi kwa sababu ya ushindi wao dhidi ya Mashia, pale aliposema al-intisarat ila jahannam, ni ushindi unaopelekea wapi? Motoni. Nakumbuka hiyo kauli. Basi angejua majigambo ya Muhammad Imam kwenye khutba ya Eid na kwamba jambo liko mikononi mwake, angeajibu haya kama walivyojua Sheikh Rabi' na Sheikh Ubaid al-Jabir, tungesikia maneno mazito. Yani angejua haya Sheikh Fawzan, basi tungesikia maneno mazito kutoka kwa Sheikh Fawzan dhidi ya Muhammadi al-Imam. Lakini hakujua Sheikh. Tumeelewana? Na alifichwa hali yake. Sasa hii sisi ni hoja yetu ya pili, kuonyesha kwamba hii riwaya imetoboka toboka, na Sheikh alifichwa, hakuelezwa mambo yote. Tumeelewana? Hoja yetu ya tatu na ya mwisho ni utangulizi wa Sheikh Fawzani kwenye kitabu cha Sheikh Abdullah bin Salfik al-Bufairi hafidhahullah ta'ala kuhusiana na wasiqa. Umeona? Sheikh Abdullah bin Salfik al-Bufairi aliandika kitabu kinachoelezea ule mkataba. Akakipa jina hiki kitabu Tambihu Dhawi al-Uquli az-Zakiyati, Tambihu Dhawi al-Uquli az-Zakiyati ila ma fi wasiqati Muhammad al-Imam min mukhalafat wa mujazafat. Unaona? Sheikh Fawzani ameweka takdimu kwenye hiki kitabu. Na tukisoma hiki kitabu kwenye ukurasa wa 12, Sheikh Salfiki anasema maneno yafuatayo: mimma fihi al-khutura al-baligha wa huwa ma yaqumu bihi atba'u Muhammad al-Imam min tadlil an-nas bi taqwilihim al-Sheikh Salih al-Fawzan annahu yu'ayyidu hadhihi al-wasiqa. Sababu muda umeisha, nitasoma haraka haraka. Tumeelewana? Na nitafsiri haraka haraka. Katika mambo ya hatari tena kubwa, katika mambo ya hatari kubwa sana, ni yale yanayofanywa na wafuasi wa Muhammad Imam kupotosha watu kwa kumzushia Sheikh Salih Fawzan kwamba ameunga mkono mkataba huu wa Muhammad Imam. Akaendelea kusema Sheikh Abdullah Salfiti al-Dhufairi, kumbuka haya ni maneno yako ndani ya kitabu, kitabu ambacho Sheikh Salih kaweka takdim, kaweka utangulizi. Fahamu Abu Said? utangulizi ambao hawezi kuweka mpaka asome kitabu. Tumeelewana? Ili ujue kama kuna makosa, kuna nini urekebishe. Akaendelea kusema Sheikh Abdullah bin Salifiq al-Dhufayl, wa min hadha ma jaa fi shabakati salafia mimma naqala Uthman as-Salimi. Hiyo tuliyokuwa tunahitaji hapa hivi. Hayo maneno ya Uthman as-Salimi. Wa Jamilul Hadili wa annahum اظهروا للفوزان بعض بنود الوثيقه وانه لهذا ايد محمد الامام. انا اسمع شيخ نا miongoni mwa upotoshaji huo ni yale yaliokuja kwenye shabaka, yani website ya salafia, yale yanayonukuliwa na Uthman as-Salimi na Jamil al-Hadili, kwamba wao wamemuonyesha Sheikh Fauzani baadhi ya vipengele vya mkataba na kwamba Sheikh Fauzani ameunga mkono mkataba Muhammad Imam. Wa annahu qala bima annaha kad waqa'at intaha al-amr, na kwamba Sheikh Sale amesema kwa kuwa mkataba umeshafungwa basi jambo limeisha. Wa annahu qala, na kwamba Sheikh Sale amesema inna Sheikh Muhammad al-Imam huwa araf bi hali ay hali al-bilad, na kwamba amesema Sheikh Fauzan Muhammad Imam anajua zaidi hali yake, yani hali ya nchi yake. Wa annahu qala, na kwamba Sheikh Sale amesema wa bima anna Sheikh Muhammad qad waqa ala hadhihi alwathiqa fa huwa amrun matlubun hifadhan ala ad-da'wati wad-dima'i wal-a'rab. Kwa kuwa Sheikh Muhammad Imam amesaini mkataba huo, basi ni jambo zuri kwa ajili ya kuhifadhi dawa, kuhifadhi damu na kuhifadhi sheikh na kuhifadhi heshima. Faakul Sheikh Abdullah Salfiki anasema faakul, basi mimi nasema in sadaqu fi an-nakli fahum lam yudhhiru li Sheikh Saleh al-Fawzan al-wathiqa takamila, wakiwa wa kweli kwenye nukuu basi hawajamuonyesha Sheikh Saleh Fauzan mkataba wote. Tumeelewana? Walau annahum atlamu الشيخ الفوزان على الوثيقه كامله مع ما تبين لاحقا من موافق محمد الامام من عاصفه الهزل لكان موقف الشيخ رفض هذه الوثيقه. لو كما وانجمونيشا الشيخ فوزان مكتبه ووت pamoja na yale yaliyobainika baadaye katika misimamo mibaya ya Muhammad Imam dhidi ya vita vya Saudia kuwapiga mahuri, ungekuwa msimamo wa Sheikh Fauzan ni kuupinga mkataba huo. Haya Sheikh Abdullah Salfiki kayaandika ndani ya kitabu, Sheikh Saleh kayasoma akaweka mukaddima wa kitabu takdim. Akaendelea kusema Sheikh Abdullah Salfiki wa kaifa yuwafiqu Sheikh al-Fauzan ala bunudiha wa hiya fiha ma fiha min tawami wa mashu akadi. Vipi Sheikh Fauzan akubaliane na vipengele vya mkataba huo hali ya kuwa ndani yake kuna mabadala makubwa na kuondosha itikadi sahihi? Wa hadhihi tariqatu min at-tadlis yaslukuha ashabu al-ahwa wa yukawiluna al-ulamaa min al-qawl ma hum bara'un minhu. Na njia hii ya upotoshaji, yani tadlis, inapitwa na watu wa matamanio, yani watu wa bid'a, wanawazushia wanawachuoni maneno ambayo hawajayasema ilhali wanawachuoni hao wako mbali na maneno yale. Risala ilipokamilika ndani ina maneno hayo. Tumeelewana mashekhe? Ilipokamilika basi akampelekea, yani Sheikh Abdullah Abdullah Salfiki akampelekea Sheikh Fauzan akaipitia, kisha akaweka utangulizi wake kwa hati ya mkono wake na saini yake na tarehe. Akasema Sheikh Fauzan hafidhahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ba'd, ittala'tu ala hadhihi ar-risalah allati bi'unwan, nimeipitia risala hii ambayo anwani yake ni tambihu dhawil uqul az-zakiyat, tambihi kwa wenye akili safi, li Sheikh Abdullah ibn Salfiki al-Dhufayri wafakahu Allah, cha Sheikh Abdullah ibn Salfiki al-Dhufayri Allah amuwafikishe. Angalia maneno ya Sheikh Fauzan, anasema ameipitia, si ndio? kwa maana kasoma na yale maneno kayakuta, akasema waraaituha wafiatan fi mawdu'iha, na nimeona kuwa risala hiyo imetosheleza katika maudhui yake. Fajazahu Allahu khaira, basi Allah amlipe khairi, wa nafa'a bi'ilmi, na awanufaishe watu kwa elimu yake. Katabahu Salih al-Fawzan, Salih ibn Fawzan al-Fawzan, udhu wa hay'at kibari al-ulama, ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 1436. Maelezo ya Sheikh Fawzan. Ndani Sheikh Abdullah, Sheikh Abdullah ibn Salfit al-Bufairi amechana kile alichokieleza Uthman al-Salim. Sheikh Saleh kama kweli walimuuliza kama walivyosema wao, pale pale angeweka taaliki kwenye yale maneno. Kwa hiyo yale angeachomoa. Tumeelewa? Kunyamaza kimya, kusoma kumaliza, hii ni hoja yetu ya tatu ikhwa. Kuonyesha kwamba mkataba huo ama malengo haya kunasibishwa kwa Sheikh Fawzani si jambo la sawa. Sasa utangulizi huu wa Sheikh Fawzan umevunja vunja kabisa riwaya ya Uthman bin Abdullah al-Salim na mwenzake Jamil al-Hamili. Hakuna anayejishughulisha tena na riwaya hiyo baada ya kufahamu utangulizi huo kwa Sheikh Fawzan, isipokuwa watu wa matamanio kama vile Abu Muawiya na genge lake. Wa amma man khafa maqama rabbihi wanaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Tumelewana ikhwa? Kwa hiyo inshallah sisi hatushughulishi tena na riwaya hii kupelekwa kwa Sheikh Fawzan. Kama ingekuwa ni yake, basi Sheikh Fawzan asingeweka takdim. Tunaelewana ikhwa? Kitendo cha kuweka takdim Sheikh Fawzan kinaibomoa kabisa hiyo riwaya ambayo imezungumzwa na Uthman al-Salimi na mwenzake, ikawa inategemezwa kwa Sheikh Fawzan. Bismillah subhana, tunaishia hapa hii kahawa, sio? Makora yetu inaishia hapa kidogo kidogo tu, watu wazidi kumfahamu huyu kijana. Katika majlisi itakayokuja ya sita, tutatengua utetezi wa Abu Muawiya kwa Muhammad Imam kupitia maneno ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala, na tutaangalia baadhi ya usuli za kibida anazozitumia Hassan Awad katika utetezi wake huo batil. Tumelewana ikhwa? Kwa hiyo insha Allah tukutane katika kahawa ya kesho. Sana baada ya maghrib insha Allah, kabla ya darsa. Kwa hiyo tutakuwa na kahawa yetu, halafu tunaingia katika darsa yetu akili zetu zikiwa zimetulia. Hii ni bakora yetu sehemu ya ngapi Sheikh? Ya tano. Kesho ya ngapi? Ya sita. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.